Imani yangu ni kwamba usalama, mpenzi wa msikilizaji wa vipindi vya radio Isanganiro, hujambo na karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza muhtasari wake. Karibia bilioni 23 faranga za Burundi ndizo pesa zinazohitajika ili serikali kufanikisha mradi wa kuondoa na kuwarudisha kwenye familia zao pamoja na jamii watoto na watu wazima ombaomba barabarani. Utajuzwa katika taarifa hii ya habari, ambapo wizara ya mshikamano inawataka wahusika wote kusaidia ili kufanikisha mradi huo. Mamlaka ya mapato ya serikali OBR ya inawataka watawala kuhamasisha watawaliwa wanaokodisha nyumba kulipa kodi kwa muda. Ni wito uliotolewa leo Alhamis katika warsha na mamlaka hiyo kwa viongozi husika na utawala pamoja na usalama jijini Bujumbura na tarafani Mutimbuzi mkoani Bujumbura. Hayo utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Asasi Parseme yenye dhamira ya maamusho kwa Warundi ili kubadili tabia inahisi kuwa hatua ya kutowakubalia wachukuzi wanaotumia vyombo vya usafiri kama vile baiskeli, tukutuku pamoja na pikipiki kuwa hatua hiyo itakuwa chanzo cha kutokuelewana zaidi kuliko kuwa suluhu maridhawa kwa shida zilizokuwepo. Yamechomoza katika kipindi na wanahabari leo Alhamisi, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduayo, François Kimano Konaski Mitambo, karibu Isanganiro. Habari kamili. Karibia bilioni 23 faranga za Burundi ndizo pesa zinazohitajika ili serikali ya Burundi kufanikisha mradi wa kuwaondoa na kuwarudisha kwenye familia zao pamoja na jamii watoto na watu wazima ombaomba barabarani. Watoto ombaomba 7,000 ndio waliohesabiwa kiupelelezi katika mikoa 9 ambayo ni pamoja na Bujumbura jijini, Bujumbura, Kayanza, Ngozi, Muyinga, Gitega, Makamba, Rumonge pamoja na Kirundo hadi Mei mwaka jana. Hayo yamechomoza kwenye mradi wa kudhibiti tabia ya watoto kuishi barabarani na watu wazima wanaojishughulisha na kazi za omba omba. Miongoni mwa idadi hizo, 90% ni wavulana, huku 10% zinazosalia zikiwa za watoto wa kike. Wizara yenye dhamana ya mshikamano inawataka wahusika wote kusaidia ili kufanikisha mradi huo. Mamlaka ya mapato ya serikali OBR yanawataka watawala kuhamasisha watawaliwa wanaokodisha nyumba kulipa kodi kwa muda. Ni wito uliotolewa leo Alhamis katika warsha iliyoandaliwa na mamlaka hiyo kwa viongozi husika na utawala na usalama jijini Bujumbura na tarafani Mutimbuzi mkoani Bujumbura. Fiakhe Muhimhundu, husika na mawasiliano kwenye ofisi OBR, anawakumbusha watoa kodi ya nyumba zinazopangishwa kuwa tarehe ya mwisho ya utoaji ni 31 mwezi huu wa Machi. Watu wenye mizozo ya kikazi hawatakiwi kuharakia kupeleka mizozo yao kwenye vyombo vya mahakamani, bali watangulize mazungumzo. Maoni ya mshauri wa kiufundi kwenye jopo husika na mazungumzo yanayohusu mizozo ya kazi kitaifa, CNDS kwa ufupi, katika kikao na watu wa makundi husika na mazungumzo yenye dhamira ya kumaliza mizozo ya kikazi jana Jumatano huko Makamba. Mabosi na watumishi wanahitaji kutanguliza mazungumzo kabla ya hatua nyinginezo katika muktadha wa kutatua mizozo ya aina hiyo kiusalama. Kumezinduliwa rasmi leo hii na Rais wa Jamhuri Benki ya Maendeleo ya Wanawake mkoani Gitega. Ndabahariye Marie Salome, kiongozi mkuu wa benki hiyo, ameeleza kuwa lengo la benki hiyo ni kuiunga mkono miradi inayoandaliwa na kutekelezwa na wanawake kwa kuwapa mikopo kwa faida nafuu. anajuza kuwa benki itawaunga mkono wanawake wanaotumikia pamoja kwa kama shirika, kwani hao hawataombwa dhamana. Rais Evariste Ndayishimiye anakumbusha kuwa benki hiyo inakuja kumweka huru kikazi mwanamke. Ni habari ya Fidel Dantoine Sabimana inayosoma kwako na Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Katika shambla shambla za kuzindua rasmi benki ya maendeleo ya kina mama, Marisa Romain Ndabahariye, mkurugenzi wa benki hiyo ya maendeleo ya kina mama, amefahamisha kwamba lengo la benki hiyo ni kuunga mkono miradi ya maendeleo ya kina mama, kuanzia wale ambao wanajumuika katika vyama vya ushirika ili waweze kuwapatishia mikopo bila kulipa faida. Katika hotuba iliyotolewa na Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye, ametamka bayana kwamba benki hiyo ya maendeleo ya kina mama ina madhumuni ya kutekeleza sera ya serikali ya Burundi ya kuondoa hali ya kuzidiana kiuchumi kati ya mume na mke. Rais Ndayishimiye amefahamisha kwamba benki hiyo ya maendeleo ya kina mama itawawezesha kina mama na wasichana kuwa huru kwa kujiandalia binafsi mikakati ya kiuchumi kwa hiari yao. Rais wa Jamhuri amewatahadharisha wafanyakazi wa benki hiyo ili wafanye kazi wakiwa makini, kwani benki hiyo ni tofauti na benki zingine. Utathmini malengo yake ya kusapoti miradi ya maendeleo ya kina mama iliyoorodheshwa katika daftari ya miradi maalum itakayopewa kipaumbele na serikali ya Burundi. Rais Ndayishimiye amewataka viongozi wa benki hiyo kuvalia njuga tatizo la wasichana waliofeli kujiandalia miradi ambayo ingewawezesha kuwafikisha katika hatua ya maendeleo endelevu. Benki hiyo ya maendeleo ya kina mama imeanzisha shughuli ikiwa na mtaji wa bilioni 10 sarafu za Burundi. 15% ni pesa zilizotoka katika hazina ya serikali, huku 85% zikiwa ni pesa zilizokusanywa katika matarafa yanayounda nchi ya Burundi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunasikia vema kupitia masafa ya FM 99.7 mjini Bujumbura na viunga vyake, sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya w3.isanganiro.org upande wa uchukuzi. Wachukuzi wanaotumia vyombo vya usafiri ambavyo ni baiskeli, pikipiki pamoja na bajaji vinavyotumikia kaskazini mwa jiji la Bujumbura wana haki ya kuvuka mipaka ya maeneo yao bila kuombwa hati ya idhini ya kupotoka, yani autorisation de déviation kwa lugha ya Kifaransa. Hatua iliyotangazwa jana Jumatano katika mkutano ulioandaliwa na mamlaka ya utawala na polisi tarafani Nahangwa ili kuelezea uamuzi huo kwa wachukuzi wanaotumia vyombo hivyo. Watoa huduma waliibua wasiwasi wao kuhusu hatua hiyo. Moise Misago alikuwepo. Chono wabugila chocho ingingo nisubiri nyuma ningingo yizweko neza kandi itangu yurugendo. Kamanda wa jeshi la polisi la usalama wa barabarani Ejene Bizendavi anakumbusha kwamba hatua ya kuwazuia wasafirishaji wa usafiri wa kitumia beskeli, pikipiki au tuktuk kuingia mjini kati haitobadilika. Wasafishaji hao wanaona kuwa kazi yao itakabiliwa na changamoto nyingi. Kwa mujibu wao, hatua hiyo itakwamisha kazi zao. Wanaomba waruhusiwe kufika japo kwenye soko maarufu Sioni au Kotebu. Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la polisi ya usalama wa barabarani anaona kuwa nafasi ya kazi kwa wasafirishaji hao inapanuka. Kamanda Eugene Bizindaji anaahidi kuwekwa kwa mabango ya kuashiria nafasi mpya ya kazi kwa wasafirishaji hao kabla ya sheria hiyo kutekelezwa. Anaahidi pia kuwasilisha malalamiko ya wasafirishaji hao kwa viongozi wakuu. Kamanda Eugene Bizindaji anaruhusu wasafirishaji hao kufanya kazi wakivuka hata mipaka ya jiji la Bujumbura bila kuwa na cheti kinaruhusu kubadili njia. Katika tarafa za Mukaza pamoja na Muha, mkutano kama huo ulifanyika. Wasafirishaji waliohudhuria kikao hicho waliwasilisha wasiwasi wao kuhusu hatua hiyo. Jumatano wiki jana, wizara yenye dhamana ya mambo ya ndani ilichukua hatua ya kuzuia wasafirishaji kuingia mjini kati. Hatua hiyo itaanza kutekelezwa Machi 11 mwaka huu. Moise Misago, shukrani sana. Kujuze tu kwamba Saspax yenye dhamira ya maamsho kwa Warundi ili kubadili tabia inahisi kuwa hatua hiyo itakuwa chanzo cha kutokuelewana zaidi kuliko kuwa suluhu maridhawa kwa shida zilizokuwepo. Katika kipindi kwa wanahabari leo Alhamis, Forstendi Kumana, kiongozi wa asasi hiyo, anadhani kuwa usalama barabarani ungekubalika kwa watu kupewa mafunzo ya sheria wanazopaswa kuheshimisha kama vile kasi za uendeshaji baada ya barabara kutengenezwa vizuri. Kulikuwa hakujafika kipindi cha kuchukua hatua kama hiyo, kulingana na kwamba nchi ya Burundi bado ina uchumi wa kawaida, anaeleza Forstin Ndikumana. Tumsikilize katika tafsiri ya Romwald niyo ya bifuze. Twari mu gihe cyo kururaza ubutunzi ubunwa bose rw'icyufungura barundi bave mu bukene bagire gutategeza kugituga. Ulikuwa wakati wa kukwamua uchumi, kila mdomo upate chakula, warundi waondokane na umaskini, wafanye miradi midogo ya kujikimu. Aidha ukiangalia uchache wa mabasi ya uchukuzi na kuchakaa kwake, hata na foleni kwenye vituo, hakuna hata magari ya serikali ya kusaidia kufikisha watu katika maeneo yote. Aidha Bujumbura ni makao makuu ya kiuchumi, kunakofanywa shughuli nyingi za kiuchumi na hivyo watu kuwa wengi kama mataifa mengine. Kuhusu athari, usafiri wa watu ukiwa tatizo unawarejesha katika umasikini. Pili, Burundi kuna kiwango kidogo cha mshahara ambapo wanakadiriwa kwa asilimia chini ya 10. Hata wanaopokea mshahara hawawezi kuishi kwa mshahara. Kama walifanya utafiti unaofichua takwimu za ajali, bora matokeo yake yawekwe wazi. Mchango wetu ni huu: watahadharishe watu kuhusu mwendo kasi jijini, wakazi wa jiji walewe wapunguze kasi ya magari, kisha mashimo barabarani yakarabatiwe, yatengenezwe vizuri, kwa sababu yakijaa mashimo watu huyakwepa na kuiumba. Kwa hiyo yapanuliwe kabisa, watu wapate uhuru wa kutembea, hasa wakati yalipanuliwa kwa mita 6 pande zote. Jambo jingine wakague endapo ugavi wa magari katika polisi huwalenga wanaostahili. Nidhamu hiyo ikifuatiliwa itawafanya watu kufikiria, tukishuka barabarani tunakwenda tukifahamu kuwa tunaweza kuharibu mambo na kushuhudia athari zake. Abantu biyumvira bati tugiye mu barabara, tugiye tumenye uko dushobora kwonona ivyo twonona, natwe ingaruka tukazibona. Forstin Ndikumana ni kiongozi wa asasi Parcseme, ukurasa wa mazingira kwa sasa. Kuyahifadhi mazingira ni agizo kwa kila mmoja, bila kuacha nyuma kina mama pia, maana kunapozuka mabadiliko ya hali ya hewa wanawake huangamia zaidi ya wengine. Maoni ya Greta Carly Ineza, mwana mashairi ya mazingira, anayeleza kuwa miongoni mwa changamoto za fani yake hiyo ni ukosefu wa wananchi kutambua faida za kuyahifadhi mazingira. Anaamini kuwa hamasa nyingi kwa uhifadhi ya mazingira zina manufaa zaidi kuliko mpango mzima wa kuanzia kwenye programu ya masomo ya shule za msingi. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari mchana huu, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuitega sikio. Shukrani pia kwa fundi mitambo François Kima ambaye ameniwezesha kusikika hewani. Mimi ni Omer Ndwayo. Bye.